سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حديث زينا بنزل سم نمبر حكم شروشو بدی کی بیان د هغه مہر چې هغه خزا طلاق شوی هو غیر مدخول بها چې سړی ور سره میلاو شوی نه ای خزه را وعده کړه او یا د خزی سره نکاح وشو مہر نه دی تړلی شوی مہر او دا مہر تڑلو نہ مخ کی طلاق واقع شو طلاق ورکڑے شو نو دا خزا دا دی دفارا یو جوڑا جامی یا دو جوڑی جامی ورلا ورکا او پا عزت باندی نو دا دفارا دا واجب دی چی تب والا جوڑا جامی کی جوڑا جامی کی سدی یو کمیستے یو پرتوک دی یو لپٹا دا بولا لازمی کی لیکن نبی علیہ الصلات والسلام واقعہ دا اغید جوی خزی سرا نکاح وکو امیمہ بنت شرحبیل دا واحد بی بیوہ دا نبی علیہ السلام چی دا دیتا اللہ رب العزت اغا صحبت ندے نصیب کرے نبی علیہ السلام ور تلاس ور نزدیکاو اغید زان راغون کو زان تی بچ کو نبی علیہ السلام ابو سید رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائی وی جہزها وی دے دفارہ دو جوڑی جامع تیاری کا پخت طریقے رخصت فلاڑا روستے بیار مانو نا کول خو بیچر تا کیے دا نو دے وجینا چکلا یو زنانا آغا دا چاپ نکاح کی راہ لا مہر ندے تڑا لے شوے او نا کور تر آغلی دا دی سڑی دی دل کاتل سا ندی کری نو بیا یو جوڑا دو جوڑی جامع ورنور کا پخت طریقی باندی رخصت کا دا داغی دا فارا رخصتی دے نو فرمائی لا جناح علیکم نشت دے گناہ فتاسو باندی ان طلقتموہ اللہ کچری تاسو طلاقی کئی ان طلقتم النساء کچری تاسو طلاقی کئی دا خزی ما لم تمسوهن چنه تاسو مسکون کی دیولارا. امام بخاری رحم الله پای کی فرمای، بخاری رحم الله خپل کتاب بخاری کی فرمای، وای کل ما جاء فی القران من المس واللمس والملامسه فمعناها الجماع. قران کې چې په هر ځای کې د الله په ذرا غلې نه چې عام مس دی او کلمس دی او کملامسه ده، دې معنی به جماعي کورواله کول. نو وای خزه دې په نکاح اغستې دا خو میلاو شوی ورسره نه یې، او تفریضو لهن فریضه، یا دا چې مهر نه دې مقرر شوی د دې دپاره، او تفریضو لهن نوی مقرر شوی د دې دپاره فریضه، هغه مهر د دې. نو حکم یې څه دی؟ فمتعوهن نو جوړه جامې ورته ورکا، علی الموسی قدره په مالدار باندې داغي اندازه ده، وعلی المقتری قدره په غریب باندې داغي اندازه ده. مالدار دی ښه جوړه واخلي، څومره قیمتي جوړه یې غور لواخلی مالداره. غریب ته وایي غریب از تد خپل وس موافق جوړه ور لواخلا، متاع بالمعروف، دا سکدا دا فائدہ دا بالمعروف فہ طریق سرا. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اغای و واقعیا دا فرمای چی و زنانا راغلا، یاد غ زنانا خاندان دا غی غ خلق راغی، داغی اغا خاون مرشه او مهر نو مقرر شوه، جنه اغسته شوی دا و مهر نده مقرر شوه. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اغا ورطو فرمائل چی تاسو یوم اشمال محلت را کئی، نده ما تا علم نشت ده، زبی سوچ او اجتحاد کو ما میاش نفس شکلا اغا خلق راغه، خدا دغی زنانا لیده کاتنو شویده دی خپل خاون سره، نه مهر مقرر شیو. نو آغا ور تفرمائی وی مهر ولا ورکی افرا مهر ولا ورکی، لا وکسا ولا شتتا، کمی ممی پکی ونکی او سنگ آغی ده پارا هم مهر نده مقرر شوی. نو نور گاوندیانو تا اوگوری، کلی علاقی وطن تا اوگوری، آغی کسا مهر ده اقا ولا ورکی، او بیا ورد سوئی وعلیها العدتا ولها المیراس، فدی باندی عدت دی او دا غشانتی میراسا ورلهم دا. بیا ورد وی فا این اصبتو فمن اللہ، کچری زما دا اجتحاد سیینو دا اللہ دا طرف نبی، و این اختاتو کچری ز خطایما فمنی و من الشیطان، وانا ابن ام عبد، و ای دابا زما دا طرف نئی او دابا دا شیطان دا طرف نئی، ولی ز انسان یم زب غلطی گما، زم دیوی بندا دا اللہ دیوی بندی زوی یما، زما مور یو بنده دا زد آغی زوی یما، ز خطا کی گما. نو دیو جنا تبا هم دا غلط کار نسبت آغا شیطان تا کوا، آغا فا اللہ بانی مور آڑاوا، اللہ تا خنسبت کوا. نو اجتحاد دا علماء و اجتحاد کم سڑے علم دے آغا با اجتحاد کئی، کہ آغا پا مسئلہ کی پاشو پا دے اجتحاد کی کامیاب شو ورسیدو، دا پارا دو اجرو ندی، زکا یو آغا مسئلہ صحیح بیان رو بلا کوششو. خوچی سو پا اجتحاد کی غلط شو نو اللہ رب العزت دل یو اجر ورکی، دا پا دے باندی گناہگار ندے. نو پا دی مجلس کی یو صحابی ناست معقل بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، آغا پاسی دو آغا دا دی گوائی وکڑا، وی دا رسول علیہ السلام پا وقت کی وی زناسو ما او بروع بنت واشق، دا یو زنانو آغی بارکیم دا حکمو چی آغا کل راغلا خاون مرد و مهر نو مقرر شه، نبی علیه السلام ورته حکم وکړو خاون والا ته چې پرا مہر وار کوي خو چې کړه خاون ژوند دې طلاق ورکو پرې خو دا مہر نه دې مقرر شوه لید کاته نه شي ملامه سن ده شوی نو دو جوړې جامې ورلا ورکا یو جوړه جامه ولا ورکا نو حقا علی المحسنین او دا حق دی دا واجب دی پنی کانو باندی نیکانو خلقو سر ادا کارو نخائی بیا مخی فرمائی وین تولکتو موہن لا وس دویم صورتو کورتا ندر آگلی مہر مہر مقرر شوی بگرشی بیا کون مہر ورکی کنی وس دادے کنا آو چی کور تر آغلی ندا نکاح تڑلی شوی ده مهر تڑلی شوی ده او میلاو شوی ور سر سره نده مس نده شوی نو بیا بسی جل کئی جی ده نه مخکی مخکی دا طلاق کلی شوا یا دا شانتی کور تر راغلا او جیما ور سره نده شوی سره میلاو شوی نده واده وعده وشو سره میلاو شوه نده خود طلاق اکلا لارا نو ده ده ده فارا الله رب العزت فرمایی چه نیم مهر ده شل زر روپی تا مهر تلره ده ده ده فارا نو لز زراتی تو اخلا او لز زر غیر ورکا زکا چه پا غیر ده طلاق نم کی خودو نو طلاق نم دی پی کی خودو نو ده وجینا غیر نیم مهر ورکا سالور تولی سونه دی تلری ده دو تولی روال اغیل ورکا دا پتا باندی لازم دی واجب دی دو تولی زان سرکی دا لکه حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آغا یو جنی اغستی و فنکاح باندی جی عائشہ نمیو نو چکل علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید شو نو دی عائشی حسن رضی اللہ تعالی عنہ تا مبارکی ورکلا زکا چی دتا خلافت میلاو شو ویلی مبارک دیشا چی تا تمشری میلاو شو حسن رضی اللہ تعالی عنہ پا دی غصه شو خپا شو چی زما دا فلار پا مرگ بانی تا خوشحال شوی نو آغی تا طلاق ورلو انتی طالقون تا پا ما طلاقی دری طلاقی ورلو ختم اکلا نو ایلز زر دراهم هغه عائشه ته ویلګل چې دا هغه متا واخلا هغه جوړه جامه هغه دا واخلا د خپل اور موافق څومره واستې کیږي ورکا هغه چې ولا ویلګل ناستاد ته ویلو متا ان قلیل من حبیب من مفارق و ادا ډیر لګیرو فائدې زماده غدوس نه زماده حبیب نه دا غد جداوالی نه هغه شیرونه دغه ویلو زګ سره ډیر مینا محبت و د حسن رضی الله تعالی عنہ سره حسن رضی الله تعالی عنہ ته خبر راغې نو هغه وای کچری ما دا پدری طلاق نه وې طلاق کړي نو دې ته ما بیر تر جو کړي وې خدای الله رسول او الله رب العزت زمانہ کړي ما وز دې ته زر جو نشم کولې نو دې وجنا چکلا هغه سره جما شوی جما نه ده شوی مهر تړلی شوی دی نکاح شوی دا او طلاق کړی شو نو نیم مهر وستانه وړي نو فرمایي وین طلقتموهن حسنا ان تمسوهن چې تاسو مسکی دیو لرا تاسو جما کړی وی د دې سره وقد فرضتم او با تحقیق سره مقرر کړی تاسو لهن د دې د فرا فریضه تنغه مهر فنصف ما فرضتم نو نیم مهر دې هغه چې تاسو مقرر کړی د دې د فرا الا مگر ای عفونا چې تاسو عفو کوي مگر که معاف کړی دا زنانا الا مگر ای عفونا چې معاف کړی دا زنانا او یعفو الذی معاف کړی الذی ځوان به دی هی عقدۃ النکاح چې دا غفلاس کې غټه د نکاح دا اختیارات د طلاق د چا سره ور سره دی د نکاح نو هغه هم خیر دی کده نیم مهر مزیت ورقین ور دی کی او دا خزم که خیر پی دین او پر خوده شي وان تعفو اقرب للتقوا او معفی کول دا ډیر نزدې دی د فارا د تقوا یو بل ته معفی وکړي دا ډیر نږدې دي. بیا فرمایي والا تم ساول فضل بینکم او مهر و یوب الاحسان مهر و یوب الاحسان سمت خپل رشتہ داری کې دی خدا کړی دا هغه کې سورانه راغې طلاق دې کړه نو مهر و هغه رشتہ داری خپل مختمه وا هغه ماموري خبرو باندې خیر دې ک طلاق واقع شو وا سينه غدي ترور دا يا دي ماما لور دا يا دا شانتي بل ني رشتہ دا نو رشتہ پدې سره ما پرې دی ولا تم ساول فضل بينكم تاسو مهر و احسان پمنس پر کی ان الله بما تعملون بصير بشك الله تعالی تاسو چې څه کوي پاره باندې لیدونکې ده. لا جناح علیکم نشته ده سه گناه فتا سی باندی ان طلقتم النساء کچری طلاقی کئی زنانا ما لم تمسوهن سو فوری چی نئی مسکڑی تاسو دی لرا یعنی جمع مرسر نئی کڑی او تفریزو لہن او نوی مقرر کڑی دا دی لرا فریضتن و مقررتیا مہر ومتعوهن او سامان ورقیدی لرا علی الموسی قدره فمالدار باندی فقدر دا طاقت دا غدی وعلی المقتر قدره او فغریب باندی فاندازی دا طاقت دا غدی متاعا بالمعروفی نف ورقید عرف معافق حقا علی المحسنین لازم دی لایق دی فنیکی کون کو باندی وان طلقتموهن او کچری طلاقی کئی تازو خزو لرم من قبل ان تمسوهن مخکی دمس کولونا وقد فرضتم او حال دا و چی مقرر کڑی موتاسو لهن د دې د فارا فریضتن مقرر تیا د مہر فنصف ما فرضتم نو نیم دې هغه چې تاسو مقرر کړی دې نیم مہر بوله بیا ورکیم هغه چې تاسو مقرر کړی دې الا ان یعفونا مگر کعفو کړی دا خزی او یعفو الذی یعفو کی اغکس بیدیهی چی پلاس دا غکی اقدت النکاح غوٹا دا نکاح دا اختیار دا نکاح دے اختیار دا دی زنانا دے وان تعفو او عفک وال اقرب للتقوى دیر نزدی دی فریضگاری تا ولا تنسوا الفضل بینکم او مهر و مهربانی فمیز فل کی مهر و احسان پخپل میز کی احسان کول تگرا تک کول فخپل میز کی ان اللہ بما تعملون بصیر یقینا اللہ تعالی ستاسی پا عملونو باندی دیر خلیدون که دی.